Çağırdım ben uyanına, yar uykudan uyanına. Bir baktı bir bakmadı, başım neydi o yana. Dinay nay, dinay nay, Asya ben kara yazdım ya. Bir baktı bir bakmadı, başım neydi o yana. Dinay nay, dinay nay, Asya ben kara yazdım ya. Yara bak bu yara buna, insafsız bu yara buna. Ciğerim göz göz oldu, her yanımda yara bak ve dinay nay, dinay nay, Asya ben kara yazdım ya. Ciğerim göz göz oldu, her yanımda yara bak ve dinay nay, dinay nay, Asya ben kara yazdım ya. Akarsular olaydım, yar destine donaydım. Gelin oldun gece, ben yanında olaydım. Le dinay nay, dinay nay, Asya ben kara yazdım ya. Gelin oldun gece, ben yanında olaydım. Le dinay nay, dinay nay, Asya'm ben kara yazılır.